nordul Moldovei, la munte și izolat în restul teritoriului. Zi călduroasă se anunță în capitală, cer variabil și o maximă de 32-33 de grade. Încep știrile Europa FM. Modificările controversate aduse de PSD, ALDE și UDMR codului de procedură penală au fost votate aseară după o ședință maraton a Camerei Deputaților. Opoziția va contesta proiectul la Curtea Constituțională. Liviu Dragnea tocmai și-a asigurat premisele pentru a-și anula primul proces. Tăriceanu tocmai și-a asigurat premisele pentru a scăpa de orice stres din față de mărturia mincinoasă care este evidentă. Procurorii DICOT îi cer președintelui Klaus Iohannis să respingă numirea lui Felix Bonilă în funcția de procuror șef al instituției. Astăzi vor fi publicate rezultatele la evaluarea națională. Între timp, Ministerul Educației se gândește să schimbe admiterea la liceu. Să se renunțe la ponderea notelor din clasele 5-8, dar să fie înlocuite cu teze unice. Și factura la gaz ar putea fi mai mare din iarnă, ne avertizează oficialii Romgaz. Așa cum se văd cotațiile petroliere astăzi, crescute din ultima vreme, exprimă faptul că și gazul va fi mai scump la iarnă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Modificările controversate aduse de PSD, ALDE și UDMR codului de procedură penală au fost adoptate aseară într-o ședință maraton a Camerei Deputaților. Au fost 175 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă și o abținere. Nu au lipsit protestele și criticile opoziției, dar ele au fost ignorate de majoritatea parlamentară. Are detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! După o dezbatere fulger în Comisia Iordache, modificările aduse codului de procedură penală au fost adoptate pe repede înainte în cadrul unei ședințe cu program prelungit a Camerei Deputaților. 167 pentru, 69 împotrivă, 2 abțineri, 3 care nu votează, 309 vot. Programul a fost prelungit nu pentru că a existat o dezbatere reală asupra actului normativ, ci pentru simplul motiv că PSD nu a putut ocoli câteva dintre prevederile regulamentului Camerei Deputaților. Totuși, unele prevederi regulamentare au fost ocolite, precum cea care stabilește că modificările aduse unei legi trebuie transmise cu cel puțin 5 zile înainte deputaților. În cazul de față, aceste modificări au fost transmise cu doar 10 minute înaintea ședinței. Domnul Pambuc, ce am vă raportez că m-am încadrat în mai puțin de 2 ore. În 5 minute, vot final. Opoziția a criticat în termeni duri noile prevederi ale codului de procedură, despre care au spus că sunt rezultatul unei cărdășii a infractorilor politici și că vor crea o stare de nesiguranță de a merge ziua în amiaza mare pe stradă. Modificările aduse codului au fost aspru criticate și de reprezentanții sistemului judiciar, care au spus despre ele că vor avea efecte devastatoare asupra anchetelor penale, punând în centrul agresorul, nu victima. Printre noile prevederi se numără articole cu dedicație pentru politicieni sau oameni influenți, precum Liviu Dragnea sau Dan Voiculescu, dar și amendamente prin care cei care comit fapte penale primesc noi instrumente în lupta cu justiția, fiind efectiv avantajați în fața anchetatorilor. Camera Deputaților este forul decizional, după ce codul de procedură a fost adoptat săptămâna trecută de Senat. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Codul de procedură penală a fost adoptat așadar după o dezbatere în viteză în Comisia Specială condusă de Florin Iordache în aceeași zi. Proiectul ar trebui să meargă acum la promulgare la președintele Klaus Iohannis, însă cei de la PNL și USR au anunțat că îl vor ataca la Curtea Constituțională. Îl ascultăm pe Dan Barna, liderul USR. Am ajuns în situația în care acești penali să-și creeze un cod de procedură penală pentru ei înșiși. Liviu Dragnea tocmai și-a asigurat premisele pentru a-și anula primul proces. Tăriceanu tocmai și-a asigurat premisele pentru a scăpa de orice stres din față de mărturia mincinoasă care este evidentă și neechivocă pentru toată lumea. Prin modificarea codului de procedură penală, repet, România a devenit un stat al infractorului. USR va ataca la Curtea Constituțională această lege și suntem cumva încrezători că cel puțin acest demers va mai întârzia dacă nu vom reuși să-l oprim. De astăzi, România este un rai al infractorilor pentru că legea favorizează hoții și criminalii în dauna victimelor. Cu aceste cuvinte a caracterizat liderul USR consecințele votului dat aseară în Camera Deputaților. prin politica penală adoptată de această majoritate condusă de Liviu Dragnea, orice fel de infractori, violatori, criminali, hoți de toate tipurile, chiar dacă sunt surprinși de cetățeni prin telefoane mobile, pot să scape liniștiți dacă nu există alte probe și deseori nu există alte probe decât filmarea, care este evidentă, dar aceste filmări nu mai sunt probe în legislația penală din România, după cum spuneam, un adevărat rai pentru infractori. O altă prevedere aberantă din actualul cod de procedură penală, femeile violate, tinerii agresați, trebuie să dea declarații privindu-i în ochi pe agresori. Câteva zece de bucureșteni au protestat aseară în fața clădirei Parlamentului, considerând că modificările sunt unele cu dedicație. Procurorii reuniți în adunarea generală a DIICOT au decis să trimită o scrisoare președintelui Klaus Iohannis. Îi cer să respingă numirea lui Felix Bonilă în funcția de procuror șef al DIICOT. Procurorii antimafia sunt nemulțumiți de prestația pe care Felix Bonilă a avut-o în cadrul interviului susținut la Ministerul Justiției și nu înțeleg de ce acesta a fost avizat favorabil de Consiliul Superior al Magistraturii. Bonilă a declarat la interviu că nu știe limbi străine și nu a știut să răspundă la unele dintre întrebările cu tema anchetei privind spălarea banilor. Protestatarul surdomut amendat de jandarmi pentru că ar fi scandat lozinci anti-PSD a câștigat procesul cu autoritățile. Ioan Duia a fost sancționat cu 2000 de lei pe 10 martie la Congresul Extraordinar al PSD. Cazul a stârnit indignare la acel moment. Judecătoria sectorului 1 a anulat procesul verbal de contravenție, l-a iertat de plata amenzii și a obligat Jandarmeria București să plătească cheltuieli de judecată de 734 de lei. Jandarmeria poate face totuși apel. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Reprezentantul administrației de la Washington, care se află într-un turneu diplomatic în Europa, se va întâlni astăzi cu președintele Klaus Iohannis. Nu vrem să vedem România făcând pași înapoi în ceea ce privește combaterea corupției și independența justiției. Acesta este mesajul transmis ieri autorităților de la noi de adjunctul secretarului american de stat, Wes Mitchell. Anca Grădinaru. La Facultatea de Drept a Universității București, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa a insistat că în cei aproape 30 de ani trecuți de la căderea comunismului, România a făcut progrese extraordinare, la care victimele regimului Ceaușescu nici măcar nu puteau spera. Wes Mitchell nu a comentat, deși a fost rugat să o facă, schimbările din sistemul judiciar adoptate de PSD, însă a declarat că Statele Unite nu vor să vadă România făcând pași înapoi în aceste direcții. I will not get deeply involved. Nu mă voi implica în dezbaterile interne din România, dar voi spune că, la fel ca în cazul tuturor aliaților noștri, Statele Unite susțin instituțiile anticorupție. Prin intermediul lor consider că sunteți un model pentru întreaga regiune. Dacă ne uităm în jurul României, nu sunt multe țări care să aibă instituțiile anticorupție și sistemul judiciar pe care voi îl aveți. Pe de altă parte, adjunctul ministrului de externe al SUA a atras atenția că Rusia și China se impun strategic în zona Mării Negre, iar asta ar trebui să ne dea de gândit, pentru că, spune înaltul oficial american, ambele vor să fractureze valorile Occidentului. Anca Grădinaru, Europa FM. Și ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Bramall, a vorbit ieri la Iași despre lupta anticorupție. Diplomatul va părăsi țara noastră fiind la final de mandat. Bineînțeles, nu este prin competențe mele să judeca în ceea ce privește performanță profesională a magistraților, dar cred că este important să amintesc că când România s-a intrat în Uniunea Europeană în 2007, a fost stabilit MCV, mecanism de cooperare și verificare, reflectând faptul că România a dovedit să facă mai mult progres în ceea ce privește lupta anticorupție și stabilirea statului de drept. Ambasadorul a vorbit și despre manifestările de stradă care s-au desfășurat în ultimele luni la București. Eu cred că faptul că sunt demonstrațiile de foarte multe, foarte multe forme, este un semn că este o democrație vivace aici în România și cred că este important că toate punctele de vedere am posibilitatea de a fi ascultat. Șeful statului se întâlnește astăzi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Klaus Iohannis ar urma să sublinieze angajamentul în privința consolidării independenței justiției, un subiect care continuă să genereze tensiuni. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. SOS Casino este campania lansată de organizatorii festivalului Never See pentru obținerea de fonduri care să asigure conservarea clădirii simbol din Constanța, aflată într-o stare avansată de degradare. Până când, Compania Națională de Investiții, care răspunde de restaurarea cazinoului, va desemna compania de proiect, este nevoie de bani pentru protejarea monumentului pe timp de iarnă. Transmite Ghiulfer Predescu. Potrivit directorului de marketing al festivalului Never See, Edi Chereji, campania SOS Casino este o invitație către toți românii care vor să rămână în istorie printre cei care au contribuit la salvarea monumentului. Fiecare persoană poate să facă un act frumos de donație, foarte, foarte ușor, cu 2-3 clicuri. Campania de donare pentru salvarea cazinoului durează până la 1 noiembrie, iar la final, organizatorii Never See vor dubla suma strânsă din donațiile făcute de către public. Cazinoul trebuie protejat pentru că imobilul nu mai poate trece peste o iarnă, spune arhitectul Radu Cornescu. Tâmplăria este ruginită, degradată, geamurile sunt sparte, intră aerul sărat, nu poate decât să atace atât ornamentele cât și picturile murale din interior. Potrivit arhitectului Radu Cornescu, proiectul de conservare ar fi trebuit realizat încă de când Compania Națională de Investiții a preluat pentru prima dată cazinoul în urmă cu 10 ani de la Primăria Constanța. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Astăzi vor fi publicate rezultatele la evaluarea națională. Toți elevii de clasa 8-a își vor afla notele până la prânz. Cei care vor să depună contestații o pot face între orele 14 și 19. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă. Între timp, admiterea la liceu ar putea fi schimbată. Ministerul Educației se gândește la posibilitatea reintroducerii tezelor unice pentru clasele a 7-a și a 8-a. Teze unice care vor înlocui media anilor de gimnaziu din nota finală pentru admiterea în clasa a 9-a. Mihai Bucureșteanu. Tezele naționale ar urma să reprezinte 20% din media de admitere la liceu. Propunerea venită de la secretarul de stat Ionel Lixandru la întâlnirea cu asociațiile de părinți de săptămâna trecută. S-a ridicat problema materiilor la care elevii vor fi testați. Asociațiile de părinți cerca atât la tezele unice cât și la evaluarea națională elevii de la uman filologie să dea examen numai la materii precum română, geografie sau istorie, iar cei care vor să urmeze un profil uman sau artistic să nu mai fie obligat să susțină teze la materii de la profilul real. Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Eugen Ilea. Și ce facem dacă un elev dorește să ajungă, spre exemplu, la Tonița, iar tezele în liceu sunt la matematică și la română? Nu credeți că pentru acel elev va fi mult mai greu să accede de la acel liceu? În principiu, aceste modificări ar trebui cuprinse în noua lege a educației. Astfel nu se poate modifica nimic. Deocamdată se așteaptă proiectul scris de la Ministerul Educației. Reamintim, tezele unice pentru clasele a 7-a și a 8-a au mai fost introduse în anii 2007-2008, dar atunci au înlocuit cu totul evaluarea națională. Gazele vor fi mai scumpe la iarnă, avertizează directorul Departamentului de Comercializare Energie din cadrul RomGaz. Invitat la o conferință pe teme de energie organizată de revista Capital, Vasile Ciolpan a explicat că în România prețul gazelor de import este legat de cotațiile țițeiului, iar acestea au crescut foarte mult în ultima perioadă. Așa cum se văd cotațiile petroliere astăzi crescute din ultima vreme, exprimă faptul că și gazul va fi mai scump la iarnă. Structura care se va consuma la iarnă va fi gazele curente la preț de iarnă plus gazele din depozit, cei care au obligația îndeplinită sau depășită, plus import pentru acele vârfuri de consum, import care a existat în fiecare an în măsura în care temperaturile o cereau. Să mai spunem că iarna trecută prețul gazelor de import a fost cu 20% mai mare decât în iarna anterioară ca urmare a creșterii cotațiilor petroliere. Pașapoarte electronice simple vor fi valabile 10 ani, nu doar 5, cum era până în prezent. Președintele a promulgat legea care permite românilor să-și reînnoiască documentele mai rar. Pentru persoanele cu vârste între 12 și 25 de ani, valabilitatea acestor acte crește de la 3 la 5 ani, iar pașapoartele minorilor mai mici de 12 ani vor fi valabile 3 ani. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi și va deveni local călduroasă în zonele de câmpie și de podiș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade. Averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și condiții de grindină, mai ales după amiaza și seara, vor fi local în Oltenia, Banat, Crișana, Muramureș, Transilvania, nordul Moldovei, la munte și izolat în restul teritoriului. Zi călduroasă se anunță în capitală, cer variabil și o maximă de 32-33 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Anglia a debutat cu o victorie muncită la Cupa Mondială 2-1 împotriva Tunisiei. Golgheterul lui Tottenham Harry Kane a fost omul meciului, el a deschis scorul în minutul 11 și a marcat golul victoriei în prelungiri. Englezii au început în forță, iar portarul tunisian a ieșit accidentat după una dintre intervenții în minutul 16. Sassi a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri, iar fostul fundaș al Astrei Giurgiu, Ben Youssef, a salvat de pe linia porții în finalul reprizei. Anglia nu a mai strălucit după pauză, dar tunisienii l-au scăpat din marcaj pe Kane la cornerul din minutul 91. 40.000 de spectatori s-au aflat în tribunele stadionului din Volgograd. În celălalt meci din grupă, Belgia a învins cu 3-0 Panama. A fost 0-0 la pauză, în mare măsură datorită paradelor portarului dinamovist Penedo. Mertens a marcat primul gol în startul reprizei secunde, iar apoi Lukaku a reușit o dublă. Debutanții la campionatul mondial, panamezii, și-au creat doar două ocazii. La Sochi au fost 43.000 de spectatori. În celălalt meci jucat ieri, Suedia a învins cu 1-0 Coreea de Sud, gol marcat de Granqvist dintr-un penalti acordat cu ajutorul arbitrajului video. Asiaticii nu au reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții adverse și urmează să înfrunte Mexicul și Germania. Astăzi sunt programate meciurile ultimei grupe, Columbia-Japonia de la ora 15 și Polonia-Senegal de la 18, iar apoi va începe a doua etapă a grupelor cu întâlnirea Rusia-Egipt de la ora 21. Mihai Teja este noul antrenor al echipei Gazmetan Mediaș. El ia locul lui Cristi Pustai, care a salvat în ultimul moment echipa de la retrogradare și căruia conducerea clubului a propus acum funcția de director tehnic. Ultima oară, secundul lui Mircea Rednic la Mucron, Mihai Teja le-a mai pregătit ca principal pe Ucluj și pentru foarte scurt timp pe Dinamo și echipa națională de tineret. N-au prea mers pasele coreenilor. Poate nu s-au recunoscut între ei. Asta, deci n-a mers manevra de la antrenament, n-a dat roade. Bă, n-au trimis niciun șut pe spațiu porții. Ghinion. Na, ghinion, s-au pregătit degeaba. Cred că mai mult s-au încurcat între ei cu schimbatul numerelor de pe tricouri. De ce? Uite, frate, ca și cum am fi fost noi. Anglia a bătut greu. Mamă, ce era să șofere. Mamă, era 1-1 minutul 90 și zic, uite mă, că am avut dreptate, ce bun sunt. Luca a zis că era meci de pariori. Am zis că feriți-vă de meciul ăsta, că e cu... Aha. Bine, Anglia niciodată n-a reușit... Da, totuși are o echipă cum n-a mai avut de mult Anglia, da, adică are foarte mulți tineri talentați. Să-ți amintesc de câte ori am bătut noi România. Aia, noi le-am fost nași. Așa că... De cununie și botez, cum ar veni. Au avut și ghinion. Au șutat în bară, au fost ghinioniști. Da, au fost. Și momentul de ieri la Cupa Mondială, sau referitor la Cupa Mondială, a fost în autor Eric Cantona, fostul mare fotbalist al lui Manchester United. Ce a făcut? Care l-a ironizat pe Neymar și a pus niște spaghete fierti pe cap. Da, ca să facă, să glumească. S-a fotografiat ținând în mână o poză lui Neymar cu noua lui frizură, da, cu care s-a prezentat la Cupa Mondială. Am pus poza pe deșteptarea pe Facebook, pentru cine n-a văzut-o până acum. Asta, Cantona știe ce atâta drag de mâncare. Mâncare e fundulie, băutura e temelie. Corect. Da. Să înceapă emisiunea, nu? Da. 7:17, vorbeam de melodia care te face fericit și am primit multe, multe, multe, multe mesaje, Vlad, în dimineața asta, niciuna referitoare, niciun mesaj referitor la Deep Purple. Ace of Base, Cruel Summer, pentru că vara e anotimpul meu preferat. Uite, vezi? Și fetița mea, Rebecca, a avut o perioadă cu Soi Luna. Se pare că o să-i treacă. Asta, aici sunt optimist. Voltaj, ca la 20 de ani, mi-aduce aminte de o perioadă foarte fericită, anii de facultate. Apropo de Soi Luna, înțeleg că există cursuri, Vlad, dacă vrei să te apuci. Da, fetițe pe rotile, pe rotile. Despre asta e vorba în film, despre niște fetițe pe rotile. Indiferent ce de melodie... Fetițe pe rulmenți? Indiferent de melodie, ABBA, Boniem, Metallica, AC/DC... Hai să zic ceva. Nu-mi dau seama de unde combinația asta, ABBA, Metallica, Boniem, AC/DC. Adică... Să separăm apele, rămânem cu Metallica sau AC/DC. Da. Hai, zic ceva. Aș mai adăuga eu aici încă un mesaj de la un ascultător. Cine n-a ascultat Pharrell Williams nu știe ce înseamnă să fii happy, ne spune Filip din Mangalia. Și când eram mai tânără, asta mi-a plăcut. Mi-am imaginat să am o gașcă de fete, exact ca în Sex and the City, dacă știi ce vreau să spun. Doar că n-am găsit prietenele potrivite și ne tot certam pe Mr. Big. Însă m-am regăsit ulterior în gașca din Friends, care era mult mai mișto, iar melodia de pe coloana sonoră a serialului mă face fericită ori de câte ori o ascult, ne scrie Monica din Iași. Și așa începem. I'll be there for you. Și o să dăm și Seinfeld? Cine știe? Hai că găsim noi o zi și pentru Seinfeld. Neața!